Εγώ δεν σου λέω καλή χρονιά. Γιατί άμα δεν ξυπνήσει ο λαός, καλές χρονιές δεν θα έρθουνε. Σωστό, ας πούμε καλό μήνα, ξέρω εγώ. Να είσαι καλά, σου εύχομαι εσύ και ο Θήμιος. Άκουσε με, είχα δώσει 515 ευρώ, πήρα μισό τόνο πετρέλαιο με στερήσεις. Δεν μ' αρέσει να κλαίγομαι, αλλά εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα. Και μου έδωσε αυτό το τσογλάνι 78 ευρώ επιδότηση πετρελαίου. Ωραία. Άρα είχαμε και επιστροφούλα. Να τα! Πιανή τράπεζα κάρτα σου δίνει τέτοια επιστροφή? Καμία. Ο Τσίπρα σου δίνει. Να ξυπνήσει αυτό ο λαό. Αριστερά μπανκ. Τέλειωνε. Και να ψηφίσουμε κουκουέ. Ναι, ναι. Μα πάρει ο διάολο. Σ' αγαπάω, γεια σου. Να μ' αγαπά, κοίτα. Σ' αγαπάω, κοίτα. Μπροστά σου λιώνω σαν γιονί. Σ' αγαπάω, κοίτα. Μη μ' αρρωσταίνεις αμάν. Παρακαλώ, θέλω το Θήμιο ή τον Αποστόλη. Εγώ είμαι Αποστόλης, λέγεται. Αγόρι μου, μου κάνατε τη μέρα μου χτες. Είσαστε καταπληκτικοί. Τι κάναμε στη μέρα σας? Μου τη φτιάξατε. Επειδή λείπαμε. Προχθές εννοώ. Α, προχθές. Με τη Μάνου, με την Αφροδίτη Μάνου. Την εκπομπή για τη Μαρία Δημητριάδη. Ναι. Α. Και έκλαιγα και χαιρόμουν και όλα. Καλό είναι αυτό. Είναι αυτό που μας βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία χρόνια. Που βγήκε, χαρήκατε και μετά πάρε κλάμα 4 χρόνια. Ο αδερφός της μητέρας μου ήταν ένας από τους 12. Θεούς. Όχι ακριβώς, σχεδόν. Τι 12 τότε? 12 καπιτάνιος. Εμείς μόνο για 12 θεό ξέραμε, τώρα συγγνώμη κιόλας, αλλά ναι βεβαίως. Πανελλαδική απεργία την Παρασκευή για τους εκπαιδευτικούς έξω από το Υπουργείο. Με έτοιμα. Έτοιμα να αποσυρθεί η τροπολογία. Γιατί? Έλα τώρα σοβαρά θα μιλήσουμε. Α. Γιατί καταρχάς λέει προϋπηρεσία από άτομα τα οποία έχουν δώσει αίμα σε νησιά. Από 120 μήνες τους κάνει 120, από 160, 50, 40. Γενικά κλέβει χρόνια. Πέρα του ότι κλέβει όλα τα άλλα, κλέβει και προϋπηρεσία. Απαξιώνει πτυχία, απαξιώνει επαγγελματικά δικαιώματα. Σήμερα είναι κάποιοι άλλοι, αύριο θα είναι όλοι οι υπόλοιποι, δεν το καταλαβαίνω. Μακάρι να έχει πάρα πολύ κόσμο, να γίνει χαμός, να αποσυρθεί. Έχει κάποια σχέση το γεγονός ότι τώρα θα πάρουμε λεφτά για εξοπλισμούς με τις τουρκικές παραβιάσεις που παίζαν τόσο καιρό στα Κανάρια και τις απειλές του Ερντογάν? Υπάρχει, λες, σχέση? Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος ότι όλα αυτά έγιναν εσκεμμένα και ότι τα κανάλια παίξαν το ρόλο του συστήματος? Τι να σε πω, εγώ θυμάμαι τον παππού μου που μου έλεγε ότι όταν έχει τη λύση και θες να την πουλήσει και δεν υπάρχει το πρόβλημα, δημιουργεί το πρόβλημα για να πουλήσει τη λύση. Τέτοια μου έλεγε ο παππούς μου. Αλλά είχε και Αλτσχάιμερ, δεν ξέρω τώρα αν είχε. Μα τώρα βλαμμένος ο παππούς. Καλά, Αποστόλη μου. Στο πογόνι ρίχνει χιόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνι. Και εμείς ζούμε στο καμιόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνι. Όλα παιδιά, όλα ταιριάζουν. Όλα ταιριάζουν, πώς ναι. Και ο Τζακ Νόρις Ελλάδας. Πώς. Ο Τζακ Νόρις Ελλάδας, ο Απόστολος Γλέτσος. Είναι ο μόνος που τραβουκίζει άνθρωπο με λευκό μπουρνούζι. Και ξυπόλυτος από κάτω πάνω στην εξέντρα. Σωστό, γιατί μπορεί. Ο Ρόκι Μπαλμπόα τι φόραγε, μπουρνούζι δεν φόραγε. Γιατί τα βλέπουμε όπως θέλουμε. Μέτρησε η γυναίκα μου το χιόνι. Πες της λίγο πόσο ήτανε. Έλα βρε αγάπη μου. Έλα μωρό μου. Αυτό που είδες είναι 20 πόντι. Είναι λίγο παραπάνω με το βάση. Ήτανε γύρω στους 25. 25. Αυτό λοιπόν είναι 25 πόντι να ξέρεις. Όχι 5 πόντι που λένε. Αυτό είναι 25. Καλά ρε, με 5 με πόντους χιόνι δεν κάνατε εκπομπή. Θα κάνετε εσείς ρε αγαήρευτη επανάσταση. Δεν είναι 5 αυτό. 5 το λέτε εσείς, δεν είναι 5 πόντι αυτό. Το λες εσύ που είσαι παντρεμένος και δεν χρειάζεται. Σκέψου και εμάς. Δεν μου λες τώρα, εσύ πιστεύεις ότι ο Τσίπρας έχει μαλώσει με τον καπενό? Ο Τσίπρας έχει μαλώσει με την αλήθεια. Α, σε αυτό ναι, σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, άμα με το καλό ξαναβγεί ο Τσίπρας και χρειάζεται τον καπενό, θα τα ξαναφτιάξουν. Μην φοβάσαι. Καλά, εννοείται ότι θα τα ξαναφτιάξουν. Δεν το έχεις τίποτα. Επίσης, άμα χρειαστεί, θα τον πουλήσεις. Θα τον ξεχάσεις, θα τον χέσεις. Σιγά. Την είσαι για φαρσούλα? Όχι, πώς φάνηκε? Εντάξει, όπως γουστάρεις εσύ, δεν μπορώ να σου επιβάλλω κάτι. Τι φαρσούλα, για πες του να πάρει, ποιος είναι? Λοιπόν, στη γυναίκα μου που έχω κλείσει ταξίδι να της πεις ότι ακυρώνεται και άμα θέλει να πάει στη Βουλγαρία. Πες της να πάρει, πες της να πάρει. Ότι είμαι εγώ το γραφείο, ξέρω εγώ. Εντάξει, Αποστολή. Έλα, γεια. Καλή χρονιά! Δεν ξέρω, μην βιαζόμαστε. Το καλή χρονιά πιο safe είναι να το λέμε στο τέλος της χρονιάς. Α, καλή χρονιά είχαμε τελικά. Ναι, τώρα τι καλή χρονιά. Τι είναι ευχές, προσευχές, τι, ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται για μια καλή χρονιά, παράτα μας και εσύ. Ρεφόρμησες. Όχι, βέβαια. Δικαιοσύνη μετά θάνατο για την καθηγήτρια Φρόσου Μπουλούτα, που απολύθηκε το Αμερικανικό Κολέγιο επειδή έπιασε το γιο του Σαμαρά να αντιγράφει. Έπιασε το γιο του Σαμαρά να αντιγράφει, δεν αντέγραφε. Τι έκανε ο Άριστος, ο γιος. Έριχνε μια ματιά κάπου αλλού, στο γραπτό ενός άλλου, σε ένα σκονάκι κάπου, ξέρω εγώ. Νομίζω άμα δεν σου έχει κάνει μήνυση ο Σαμαράς, είσαι πολύ δεύτερος πια. Είναι ντροπή να μην σου έχει κάνει μήνυση ο Σαμαράς. Πάντως ναι, υπέβαλε μήνυση εναντίον της ΟΗΕΛΕ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, ζητώντας 100.000 ευρώ αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση από κάθε μέλος του ΔΣ. Έτσι, να αποκατασταθεί και ο γιος του, γιατί με αντιγραφές δουλειά δεν γίνεται. 15 μέλη έχει το του σου, πόσα έχει, μια χαρά. Γιατί όλο με τα καλαματιανά, όλο με τα καλαματιανά, πόση ζωή να βγάλει. Δηλαδή δεν σου φτιάχνει και την επαγγελματική πορεία, η καλαμάτα μόνο και τα προϊόντα της, δηλαδή όσες ελιές και να έχουν. Για την αγωγή του Σαμαρά ορίστηκε δικάσιμος μέσα σε 1,5 μήνα. Έτσι, να τελειώνω. Πρώην Πρωθυπουργός, hello. Και είμαι πολύ περίεργη να δω την απόφαση του δικαστηρίου. Αποστόλη, δεν είμαι καλά. Χρόνια τώρα, το ξέρουμε. Αποφάσισα να αυτοκτονήσω. Α, τέλειωνε. Αλλά δεν βιάζομαι. Α πω, άναψε κανένα μαγκάλι. Αυτά που επί ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχαν και υπήρχαν μόνο με τους προηγούμενους. Αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό. Εγώ αποφάσισα να ξαπλώσω στις γραμμές του μετρό Θεσσαλονίκης. Αχ, θέλει και υπομονή αυτό μαζί. Δηλαδή, από τη βαρεμάρα θα πεθάνεις τελικά. Περιμένοντας να περάσει το τρένο που δεν έρχεται. Παίρνοντας το σειρμό του μετρό, ναι. Αυτό θα μας φάει τον Έλληνα. Ο Έλληνας τον Έλληνα. Και δεν το συζητώ. Και θέλω να βάλεις και τον τσακαλό του που λέει για το σουρωτήρι και να βάλεις και τον Τάκη Τσουκαλά που φωνάζει σουρωτήρι. Και μια και έρχεται και η Μέρκελ, βάλε μου σε παρακαλώ και τι, όλα αυτά που έλεγε η Μέρκελ και τον κομπά κυρία Μέρκελ και όλα που έλεγε τα κατά της κυρίας Μέρκελ. Καλή δύναμη, γεια, γεια. Κυρία Μέρκελ έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να στηρίξει τους μερκελιστές της Ελλάδας. Και νομίζω ένα από τα ατού αυτής της κυβέρνησης είναι ότι έχει περισσότερες τρύπες από ό,τι έχει το σουρωτήρι. Σουρωτήρι ο θρύλος! Go back, κυρία Μέρκελ! Κοιτάξτε εδώ! Το σουρωτήρι. Το κόλλο σας! Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το έδαινα το Έλληνα κι αφού το ξέδει Έλληνα θα κάνει βαλιστό. Την Παρασκευή σε παρακαλώ βάλε μου τη μαμά του Κώστα. Θα σας κάνει γιατρούς ο Μπουμπούκος. Φιλάκια αγόρι μου, γεια. Δεν μου λες Αποστόλη, συγγνώμη, εσύ. Εγώ. Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί καλέ. Δεν μου λες σε παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκες το γραφείο του Άδωνη, έχει ανάγκες. Δε παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε. Δεν είσαστε, δεν έχετε μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος, ο γλύφτης, που τον πήρε ο Καρατζαφέρης, τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί εγώ στο όλοι μου δεν έχω σημασία. Γιατί θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί. Είμαστε νέοι άνθρωποι, μωρέ παιδί μου. Είμαστε νέοι άνθρωποι. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγιώ, και τα πιστεύετε, βρε αυτά. Μα δεν θα μας κάνει, λέτε να λέει ψέματα. Άσε με, Αποστόλη, ντροπή σου. Καλέ μαμά του Κώστα, συγγνώμη, ακούστε με, μαμά του Κώστα. Ο δεν είναι κακό, ο άνθρωπος έχει τσίπα, είναι τίμιος, θα μας κάνει γιατρούς, είπε. Δεν μου λέτε. Τι. Εσείς τώρα, γλύφοντας, έρχοντας, πάτε. Γιατί ο Άδωνης πώς πήγε. Εσύ υπουργός έγινε. Είναι το πρότυπό μας, κύριε μαμά του Κώστα. Άκου τι λέει, άκου τι λέει. Αντί να πάτε ρε, μπροστά, μπροστά, ρε, είναι. Εμείς γεράδια βρε πια είμαστε, αλλά εσείς μπρο, να πας του Άδωνη το γραφείο, εσύ και ο Κώστας. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Στη χώρα που φυτρώσαμε, η κόπεδα πληρώσαμε. Στο παρελθόν πληρώσαμε μεγάλο ποσοστό. Και

θέλω όμως μια παραγγελιά. Θέλω να βάλετε, θα καλώ το όλα τα Σαρδάμ. Διανθισμένο όμως, υπάρχει ο Βασίλης Καράς. Τραγουδάει ένα τι σου έχω κάνει και με διώχνει σαν που έχει πολύ τουμπερλέκι και πολύ ωραίο πράγμα. Ναι, ναι, μην σε ξεχάσουμε, βεβαίως, θα σε τιμήσουμε. Διανθισμένο με Σαρδάμ τέτοιο. Τι σου έχω κάνει και μ' αφήνεις ξαφνικά. Με τις μεταρρυθμίσεις. Τι σου έχω κάνει και μου πέρασε σκληρά. Με την υπόθεση ότι όλοι θέλουν να βρεθεί η λέση. Ορίσε εσένα να ρωτιέμαι πως θα ζήσω. Θα είμαστε όλοι νεκροί. Τα πάντα έκανα μήπως και σε κρατήσω. Άλλοι που με συμπαθείτε λίγο λιγότερο με λέτε ακριβό θόρυβο. Πάλι τα ίδια πάλι με πείσα και χθες. Και άρα είμαστε πάντα ανοιχτές σε συζητήσεις. Γιατί τα παιδάκια μόνα τους στα τέλη του αιώνα τους φορέσαν στον αγώνα τους τα ρούχα του ρέτρο. Την Παρασκευή θα μου κάνεις την τιμή να μου βάλεις σε παρακαλώ το πρώτο τραγούδι. Θέλω του Κραουνάκη τον Έλληνα που το τραγουδάει πάρα πολύ ωραία η Άννα Παναγιωτοπούλου από το Ηρώδιο ζωντανά. Γι' αυτό και εμείς ξεφτύλα μας, κασίλα μας, σκορδό τα ύλα μας, σκασίλα μας. Μοιράζουμε τα φύλλα μας, σκασίλα μας. Κοιτάξτε την ξεφτύλα. Λάθος και σωστό.